O moarte care nu dovedește nimic. 17. Hacic se agita mai mult ca de obicei, ne vizita pentru o minută la fiecare ceas ca să ne aducă noi vești bune, era fericit. Bineînțeles, Charles, care nu plecase încă, venea cu noi. Charles găsise o ocazie și venise la noi numai pentru o zi, probabil ca să aplice o mică lecție Arabelei, cu care se certase. Dar îi plăcuse locurile noastre, găsise alte ocupații și chiar o fată de popă frumușică și întârzia să se întoarcă. Pe Arabela părea că o uitase complet și numai Ioana își mai aducea aminte uneori de ea. Se temea să nu-i se întâmple la fel, căci probabil că trebuie să se fi simțit așteptând zilnic foarte nenorocită. Acum Charles era gata să plece mai departe și s-ar fi dus cu o ocazie până la capătul lumii, fără să-l rețină niciun scrupul. Dar nici noi nu-l grăbeam să se întoarcă, fiind mai puternică dorința egoistă ca să avem un tovarăș agreabil în plus. La ora 10 eram cu toții pe ponton, felinarele abia se luminaseră, Hacic ne spuse că avem să așteptăm pe comandant, care trebuia să sosească din Cavarna. Dar nu eram singuri. La ușa unei magazii mai apărură câțiva călători. Erau cu toții invitați de Vicky, fără ca să ne anunțe și pe noi și fără să fi vorbit cu comandantul pentru ei. Și când am certat-o pe Vicky, explicându-i că nu avea dreptul să facă invitații unde era ea însă și invitată și că aveam teroare văzând străini în tovărășia noastră, a replicat: "Nu o să spuie nimeni nimic, lasă că vorbesc eu." Erau două grupe distincte și Vicky făcea naveta între ele la fel de zâmbitoare. Hacic era încurcat, simțindu-se responsabil, dar îl dea ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Și atunci începu o așteptare enervantă, o curgere înceată a minutelor, o atenție încordată, doar vom auzi vreun zgomot de automobil dinspre drumul de la Cavarna care să anunțe venirea comandantului, o discuție în toate chipurile asupra cauzei întârzierii, uneori glume care nu exprimau decât nervi, în timp ce Hacic, nenorocit, nu-și mai găsea loc, iar comandantul lua aspecte fantomatice, mereu alta îi era înfățișarea. Pe la ora 1 ne-am dus la noi, căci bătea vântul rece și a rămas Hacic să pândească și să ne cheme. După alt timp, am adormit cu toții pe câte un colț al patului. Pe la 4 dimineața m-am trezit, m-am dus la ponton și am găsit pe Hacic singur de veche, tremurând în haina lui subțire. Nu puteam să-l hotărâs să plece la culcare, cu toate că noi nu mai eram amatori de mers. Dar el a mai rămas să mai aștepte un ceas. A doua zi la 8, când ne-am trezit, corabia abia plecase, se mai vedea o umbră la orizont. "Se poate," spune Ioana, "să fi fost nedreaptă cu tine, să te fi chinuit, să-ți fi distrus viața. Dar un adevăr se desprinde sigur, eu te-am iubit și tu nu." Cuvintele acestea sunt urmate în chipuri diferite de acceptare sau de revoltă. Uneori adaugă: "În definitiv, tu ai făcut enorm de mult pentru mine, căci nu te obliga nimic să faci ceva, m-ai suportat, orice nervi aș fi avut." Și altă dată: "Îți închipui ce deznădejde e mai mare decât a iubi fără să fii iubit." Și atunci eu ripostez, refăcând astfel atmosfera din Adolf, carte care, împreună cu L'Amoureuse, a lui Portoriș, se găsea deseori în discuția noastră. Ioana afirma că ni se potrivesc. Dezastrul este și mai mare pentru cel iubit. Dar, rămas singur, simt că vorba mea mai mult servește de pedeapsă, căci Ioana îmi tulburase calmul la care îmi făcusem iluzia că aș putea ajunge, cu toate că experiența mă învățase că orice s-ar întâmpla, n-aș putea fi calm și că pretexte voi găsi întotdeauna, cele mai neînsemnate nemulțumiri se vor mări suficient ca să-mi devie insuportabile. Atunci mă întreb întrucât Ioana avusese dreptate. O iubisem sau o iubesc pe Ioana? Se poate da o definiție a dragostei? Îmi fac socoteala la câte n-aș face sau n-aș renunța pentru Ioana. Și cu toate că frământările dintre noi îmi iau tot timpul și întrebuințez toate și reteniile ca să aflu un detaliu pueril din viața ei trecută, totuși simt în mine nostalgii după altă lume și alte locuri și regretul de a înfărâmița timpul inutil. Am impresia că dacă ar sosi o corabie oprită o clipă din voiajul ei la capătul lumii și m-ar chema și pe mine, n-aș avea nicio ezitare să mă urc și aș fi mai vindecat la fiecare kilometru de distanță. Am un dor de ducă, o frenezie după orizontul îndepărtat, care îmi îmbolnăvește toate fibrele și mă face să mă simt nenorocit orice s-ar întâmpla cu mine. Dar ajuns departe, de unde pot să știu întrucât m-ar calma? Orgoliul meu e mai presus de dragoste, căci observam odinioară perfect îndepărtarea Ioanei, importanța ce o căpăta celălalt în ochii ei, și nu făcusem niciun gest de apărare. Reîmpăcați, constat același lucru, că dacă continui să nu am mai multă energie și să fac toate nemulțumirile, să nu încerc să o clarific pe Ioana și să o conduc ca pe un copil, dânsa va pleca din nou, fantezia ei va imagina noi posibilități de răzbunare și încercarea unei noi experiențe în afară de mine. Și frica de ridicol e mai presus de dragoste. N-aș suporta nimic pentru Ioana, prin care să devin spectacol amuzant, cu toate că de atâtea ori mă simt ridicol și ar trebui să mă deprind. Dar este înspăimântător când aș încerca să înșir tot ceea ce n-aș face pentru Ioana și când o văd alipindu-se cu patimă de mine, fiind în stare de orice nebunie i-aș cere. Mă torturează remușcările și găsesc că n-a avut noroc. Și deoarece îmi pun atâtea întrebări, este un motiv suficient să mă convin că dragostea mea nu e extraordinară, dar aceste întrebări le-aș aplica oricărui eveniment ce s-ar întâmpla cu mine, pentru că este o caracteristică a minții mele de a nu savura în voie o clipă de fericire, fără ca în același timp să o examinez, să-i precizez limitele, să mă doară încetarea ei fatală în viitor. Dar dacă în dragoste mă găsesc neînsemnat, depășit de toată omenirea, în nefericirile din pricina dragostei mă consider unic, căci nu sunt în stare să mă refac, să lupt contra acelei stări și chiar mă complac astfel, îmi găsesc un motiv de orgoliu și sunt mulțumit că îngrijoresc pe toată lumea din prejur, care se înspăimântă de atâta singurătate funebră. Despărțirea de Ioana a cauzat cea mai fantastică existență, în care conturul dintre realitate și vis dispăruse cu desăvârșire, mintea crea fantome și credeam în ele, cu toate că țineam minte că eu le-am născocit. Și după 3 ani de zile nu se ameliorase nimic, căci numai întâlnirea mea cu Ioana pusese capăt acelei stări. Și în portul Cavarna, din pricina Ioanei, mă chinui ziua și noaptea, și uneori când valurile mai puternice bat în ponton, îmi vine să urlă odată cu ele. Exclamația Ioanei, nu m-a iubit, nu o voi putea rezolva niciodată. Diferența dintre dânsa și o femeie obișnuită este că, pe când aceasta se contrazice nuanțat, Ioana se contrazice cu violență, mizeria și orgoliul ei. Este rar să vezi o femeie apărându-și o părere, artistică sau literară, sau despre dragostea ei, cu atâta înverșunare. Dar câteodată contrazicerile sunt așa de vădite, că te minunezi că pot să vie de la cineva inteligent. Într-o zi, un negustor ambulant i-a vândut un parfum admirabil. Deseori ne emoționam de parfumul delicat și ne felicitam de afacerea excelentă. După un timp însă, făcând din nou aluzie la calitatea parfumului, Ioana a protestat vehement, dar e oribil, ne-a înșelat negustorul. Nu-și schimbase singură părerea, ci fusese influențată de vreo cunoștință, a cărei neînsemnătate era ridicol să influențeze pe Ioana. Și nici nu-i trebuise un argument. Fusese de ajuns ca acea cunoștință să strâmbe puțin din nas. Nu miroase frumos parfumul. Și dacă dintre 1000 de contradicții, uitate după ce mă supărau, păstram numai contradicția cu parfumul și făceam un simbol pentru ce era așa de despretext de discuții, Ioana se enerva, găsea explicații și mă făcea meschin să insist pe un fapt fără importanță. Și într-adevăr, era meschin să aleg dintre atâtea motive grave pe unul pueril, dar nu mă pot controla în înlănțuirea pretextelor de chin și reîncepeam același reproș. Ioana este extrem de influențabilă și, dacă în gusturi asta nu are o prea mare importanță, în părerea ei despre oameni rezultatul e dezastros. Fiecare om devine pe rând pentru ea admirabil sau nesuferit, totdeauna excesiv și nu-ți permite să o contrazici. Cu toate că se înșelase, tot nu are îndoieli. Câteodată același om suferă mai multe transformări. Așa a fost extraordinar celălalt și acum nu-l mai poate suferi, în timp ce cu mine s-a petrecut invers, ca și cum am fi în 2 talere pe care Ioana le ridică și le coboară pe rând. Și când Ioana mă învinovățește că nu am încredere în ea și că i-am distrus orice fericire, infiltrându-i îndoiala și oprind-o de la orice decizie, fărămițându-i avântul, gândesc că are dreptate, căci, într-adevăr, așa e firea mea pe care o aplic tuturora și mie îndeosebi și mă împiedică să izbutești ceva până la capăt. Dar mai gândesc cu ciudă că o credință a ei nealternată deloc de mine, căci eram prea orgolios să o fac, ne distrusese fericirea. Credința în virtuțile celuilalt. Ioana mea deșteaptă. E uimitoare pasiunea pe care o pune pentru cine știe ce lectură. Atunci nu mai există nicio altă distracție, fuge de lume, nu o interesează nimeni, nu o importă hainele cu care se îmbracă. Creionul nu o părăsește, căci adnotează fiecare rând și nu-și permite nicio superficialitate. Discuțiile cele mai aprinse, chiar pentru motive sentimentale, sunt extrem de interesante. La fiecare moment face observații asupra vieții și asupra omului, care pot fi false, dar care îți sugerează o mulțime de gânduri. Pentru susținerea lor, Ioana își pune tot sufletul, se consumă, așa că privind-o, îmi spun că am avut norocul să mă iubească o femeie excepțională și că grație ei am învățat enorm de multe lucruri. Mi-am înmulțit aspectele pe care mi le oferă viața și am descoperit sensuri adânci, care fără ea mi-ar fi rămas necunoscute. A lupta cu dânsa, căci se numește luptă îndelungatele noastre neînțelegeri și veșnica veleitate de a învinge, a pleca dacă nu se poate învinge altfel, ca să te întorci în același timp, învins și învingător, e o supremă satisfacție pentru orgoliu, dar lipsită de umanitate, căci ne distruge pe amândoi. O convingere nemărturisită că am un noroc rar în chiar necazul meu, că soarta mi-a făcut o mare cinste de a mă considera demn de a-i fi Ioanei inamic și o schimbare de tactică, lăsând-o în voia ei, de pildă, ar semăna cu o lașitate, cu un semn că sunt un om mediocru, voind să-mi asigur o pace burgheză. Sunt multe cauzele că nu pot trăi fără Ioana, dar cea mai mare, din orgoliul de a nu apărea în fața mea bicisnic. Ioana a remarcat, ce ciudat, ne iubim așa de mult și totuși suntem mereu în luptă unul cu celălalt. După atâtea grozăvii, am putea înceta lupta și mai bine să fim veritabili prieteni. Suntem destul de firavi și avem amândoi nevoie de pace. Gândesc, tot răul pe care mi l-ai făcut poate să rămâie nepedepsit? Această luptă e ultima satisfacție ce mi-a mai rămas. Dar nu sunt numai eu vinovatul neînțelegerilor. S-a petrecut o scenă între noi care mă face să mă gândesc dacă nu cumva trebuie să procedez alminteri cu Ioana. De obicei își susține o idee cu violență, observațiile mele o întărâtă și când o văd din ce în ce mai istovită, mi-e milă, îi dau dreptate. Îmi iau toate vinele asupra mea și caut să o împac, îndurerat că mă umilesc, dar preferând orice chinului ei pentru clipa aceea, căci mai târziu o să încerc să-mi răzbun umilința fără rezultat, căci scena o să se repete identic. Mă tem să nu se întâmple o nenorocire, căci o cred în stare de orice. Odată n-am împăcat-o. Cu orice risc am părăsit-o și m-am dus la plaje. Eram așa de nenorocit că devenisem insensibil pentru ce s-ar întâmpla și în aceeași clipă, lucid, eram încântat de această insensibilitate, căci îmi dădea o forță pe care nu o avusesem până atunci. Jucau valurile înaintea mea și le urmăream, ca și cum jocul lor ar fi fost singura preocupare ce mai rămăsese. Și atunci am auzit lângă mine, fără să mă aștept, o voce emoționată spunând, "Iartă-mă, Sandule, am fost rea." Fără explicații, s-a lipit lângă mine, mi-am trecut mâna de-a lungul mijlocului, mi-am alăturat obrazul și am rămas acolo, în fața mării, multă vreme, până noaptea târziu, fără să îndrăznim să întrerupem vraja cu vreun gest. Dar n-am mai putut face la fel ca atunci, căci prima oară fusesem deplin sinceri și mai târziu ar fi părut că întrebuințez un procedeu care îmi reușise și n-aș mai fi cauzat nicio transformare în Ioana. De altfel, Ioana e prea complicată ca să întrebuințez cu ea anumite procedee cu reușită sigură, iar dacă în paginile acestea apar unele repetiții, le fac numai din sforțarea mea de a simplifica, de a explica, de a vedea de partea cui sunt cele mai multe greșeli, de a pricepe ceva din toată tragedia care s-a întâmplat cu mine, căci parcă destinul meu e să merg într-un palat fermecat, dar fără nicio lumină. Aceeași iluzia mea de totdeauna că dacă aș clarifica, aș fi fericit. Fuge de oameni, nu poate suporta pe proști. O enervează bărbații făcuți numai ca să fie cavaleri și de altfel nimeni nu încearcă să fie curternitor cu ea, căci ea ironizează la prima ocazie. Și apoi nici ironia nu o continuă prea mult, neinteresând-o deloc partenerul. Principial, femeia adevărată ar vrea să fie frumoasă, elegantă, să placă. Se gândește multă vreme la aranjamentul unei rochii, dar dacă se gătește, e suficient ca un mic detaliu să nu-i placă și să nu se mai intereseze. Un succes o încântă, dar mai mult ca să-l aflu eu, ca să mă convingă pe mine de valoarea ei de femeie. Vicky se pricepe să farmece, să ducă o conversație cu mai multă lume deodată, să fie caldă în orice vorbă spusă și atentă față de toți. Cavalerii lui Vicky, care fatal nu se găsesc prea departe de Ioana, se mulțumesc să fie politicoși cu Ioana, dar numai cu ea nu s-ar putea înțelege. O femeie a cărei singură virtute este feminitatea nu mă interesează multă vreme.